Festa Hortera. Da Radio Calimera. Domingo 16 de maio. Ás 9 na Sala NASA. Prezo de entrada 5 euriños. Aforo limitado. Se non queredes quedarvos sen entrar a vivir unha auténtica experiencia religiosa, vide puntuais ás 9 da noite. E vide co amigos e amigas que vos amen. Que ven o Papa Benedito XVI. Deixade que os miudiños acheguen a mí. Prepara o teu playback, Festa Hortera da Calimera. 16 de maio, domingo, Día do Señor, na Sala NASA. Non apto para miudiños. ¡Que vengo, papa!